อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการหลังจากเปิดสถานีในเช้าวันนี้ด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่21ธันวาคมพุทธศักราช2556แล้วค่ะก็เรียกว่าเกินกลางเดือนธันวาคมเข้ามาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรม4ค่ำเดือน1ปีมะเสงค่ะเมื่อพบกันในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าจะเป็นช่วงที่ดิฉันจะได้มาทําหน้าที่แทนผู้ฟังในการที่จะพูดคุยสนทนาประเด็นธรรมะต่างๆหรือว่าที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาและมีประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็จะมาเป็นช่วงของการสักการะหรือว่าสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวัดป่าดอนไหโศกนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิภพกรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ค่ะและพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญนั้นท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่เป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับรุณเป็นประจำทุกเช้าอยู่แล้วซึ่งในแต่ละเช้านั้นก็มีธรรมะหรือมีเรื่องจากพุทธโอษฐ์ที่มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนั้นแตกต่างกันไปนะคะเรียกว่าทั้งอาทิตย์นี้ไม่มีการเบื่อกันเลยนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาตอนนี้เนี่ยมีคำถามมานะเจ้าค่ะจากคุณสิริการซึ่งเขียนถามเข้ามาคิดว่าเป็นจากจังหวัดราชบุรีนะเจ้าค ่ ะก็เป็นเรื่องที่โยมคิดว่าน่าจะเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันมากเลยแล้วก็คิดว่าคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นจำนวนเยอะทีเดียวที่อาจจะเจอปัญหานี้นะเจ้าค่ะก็คือคุณสิริการถามมาสั้นๆดังนี้นะเจ้าค่ะว่าขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องเพื่อที่จะเตือนสติบรรดาศิษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเจ้าคะ เกี่ยวกับเรื่องที่มีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันจนไม่สามารถทำงานร่วมกันได้เจ้าคะ่ะโยมคิดว่าที่ทำงานของคุณสิริการนี้คงจะมีการทุ่มเถียงกันละพวกซึ่งตอนนี้เห็นแน่ชัดว่ามีฝ่ายที่ส่วนหนึ่งคือสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลอีกฝ่ายนึงจะต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะซึ่งเราเห็นแล้วก็รับทราบกันอยู่ในข่าวคราวเนี่ยทีนี้มันกลายเป็นความขัดแย้งของความคิดของคนสองกลุ่มอ่ะเจ้าค่ะซึ่งทั้งสองกลุ่มก็อาจจะหวังดีต่อประเทศชาตินะเจ้าค่ะแต่มีแนวคิดกันคนละทาง อ ันนี้ลามไปถึงที่ทำงานแล้วเจ้าค่ะและโยมคิดว่าหลายครอบครัวนี่ลามไปถึงครอบครัวแล้วเรียกว่าไม่ต้องมาคุยเรื่องการเมืองนะไม่งั้นคุยกันไม่ได้เจ้าค่ะก็เลยอยากจะขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้สักการะกันในเช้าวันนี้เลยเจ้าค่ะว่าจะมีทางแก้อย่างไรสำหรับประเด็นนี้เจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีความคิดเห็นต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเมืองเรื่องของความเชื่อศาสนาอะไรต่างๆเขาบอกว่าห้ามเอามาคุยกันเพราะว่าคุยกันทีไรทะเลาะกันทุกที่เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ในเรื่องคำถามของคุณสิริการเนี่ยพูดถึงขนาดว่าทำงานกันไม่ได้เลยนะ okay. ร่วมงานกันไม่ได้ในที่ทำงานเนี่ยนะทั้งที่ทำงานมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเมืองถูกไหม okay. เป็นแค่ว่าระหว่างแผนกหรือว่าเพื่อนร่วมงานคุยกันไม่ได้เลยขนาดนั้นเลยนะ แสดงว่าทุ่มเถียงขัดแย้งกันมากนะคะ ใช่ซึ่งตรงเนี้ยอามาก็เคยได้ยินนะว่าขนาดว่าคนที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กไปรับปริญญาด้วยกันตอนบวชก็ให้ขี่คอแล้วก็ไปงานแต่งงานลูกโตเติบโตขึ้นมาจนทั้งแก่แล้วเนี่ย60 70แล้วเนี่ยกับไม่ไปเผาผีกันเพราะว่าความแตกคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองกันตรงนี้ก็เคยได้ยินมีคนมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ ก็มีเนาะเพราะฉะนั้นเราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ในการมาต้องการจะแบ่งเป็น2ส่วนในการวิเคราะห์ให้มันเห็นชัดเจนนะส่วนแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของในภายในของตัวเราเองก่อนนะว่าเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับคำถามเนี้ยว่าเราจะเตือนสติตัวเราเองยังไงนะเตือนสติตัวเราเองยังไงในเรื่องของความแตกต่างตรงนี้ระหว่างตัวเราเองเรามีความเห็นอย่างหนึ่งกับตัวคนอื่นมันมีความเห็นคนละอย่างกันแล้วเราจะทำไงให้การทำงานร่วมกันไปได้อ่ะ เราเอาพูดถึงตัวเราเองก่อนวันนี้อาตมาจะต้องการพูดถึงตัวเราเองว่าเราควรจะทําจิตอย่างไรเราควรจะพิจารณาอย่างไรเราควรจะมีการดําเนินแนวทางในความคิดการพิจารณาของเราเนี่ยอย่างไรอันนี้คือในวันนี้เราจะพูดกันเรื่องนี ้อันนี้จะมีประโยชน์มากเลยเจ้าค่ะหลายท่านที่ตามรับฟังวันนี้ต้องฟังกันอย่างตั้งใจมากๆเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ แล้วก็ส่วนเรื่องของภายนอกที่ว่าไอ้ต่างกันเนี่ยนี่คือจะให้ทราบก่อนว่าอาตมาต้องการจะแบ่งการพิจารณายังไงบ้างนะจากคำถามตรงนี้ว่าการที่แตกต่างกันเนี่ยเราจะทำความเข้าใจในเรื่องการแตกต่างกันเกี่ยวกับภายนอกได้อย่างไรนะเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นเพราะว่าคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อตัวเองด้วยเพื่อผู้อื่นด้วยใช่ไหม เ พราะฉะนั้นวันนี้เราจะวิเคราะห์เรื่องของตัวเราเองในจิตของเราเองแล้ววันพรุ่งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการที่เราต้องไปติดต่อกับคนอื่นเราจะทำอย่างไรในเรื่องการที่ให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง2คนเนี่ยมันไปได้2กลุ่มเนี่ยมันไปได้เน า ะ เจ้าค่ะ เริ่ม ก็สรุปว่าพระอาจารย์จะสักษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเจ้าค่ะวันนี้ในเช้าวันเสาร์นี้จะพูดเรื่องการแก้ภายในคือแก้ที่ตัวเราก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์ซึ่งก็ต้องเรียนเชิญท่านผู้ฟังตามรับฟังก็คือว่าจะพระอาจารย์จะแถลงไขนะเจ้าค่ะให้ทราบถึงวิธีการแก้จากของภายนอกสำหรับว่าเราจะแก้อย่างไรนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ แถลงไขนะไม่ใช่แถลงการนะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ แถลงไขอันแรกเกี่ยวกับเรื่องของในใจของเราอันแรกก่อนในสมัยพุทธกาลนะอาตมาต้องการจะท้าความในสมัยพุทธกาลตั้งแต่ตอนนั้นพระเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆ เจ้าค่ะ ตอนนั้นก็มีศาสนาอยู่แล้วถึง62ศาสนามีตั้ง62ศาสนาละตอนนั้นตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะตัวพระองค์เองเนี่ยก็ไม่ได้แคร์ว่าจะต้องไปประกาศศาสนาที่63นะไม่ได้แคร์ว่าจะต้องให้คนนั้นคนนี้มานับถือหรือไม่ได้แคร์ว่าจะต้องการล้มล้างลัทธิอื่นให้สิ้นไปหรือไม่ต้องการให้คนอื่นมาเห็นว่าเราเป็นผู้พิเศษอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ต้องการลาภปัจจัย4หรือไม่ต้องการให้เรียกคนมานับถืองมงายอะไรลักษณะนั้นแต่ต้องการเพื่อความดับทุกข์จึงได้ประกาศศาสนาทีนี้ตอนที่ไปประกาศศาสนาเนี่ยศาสนาเนี่ยนะมันยิ่งกว่าเรื่องของการเมืองอีกนะคือถ้าไปแตะเนี่ยคนนี้นับถืออย่างนั้นคนนี้นับถืออย่างนี้พูดกันไปแล้วเดี๋ยวมีปัญหากันอีกน ะ ก็จะหลีกเลี่ยงเรื่องการพูดอย่างที่คุณเตือนใจว่าตอนต้นว่าเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเราถ้าเราหลีกเลี่ยงการพูดได้นั้นมันจะได้ไม่ต้องมาทุ่มเถียงกันเนาะซึ่งตัวนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะพระพุทธเจ้าจะประกาศศาสนาละนะก็ได้ให้คำแนะนำกับเราสาวกเอาไว้ในการที่จะไปเผยแพร่คำสอนน ะ ซึ่งตรงนี้เราก็เคยได้พูดกันไปในเรื่องของโอปาทปฏิโมกข์นะที่อันดับแรกคุณต้องมีขันตินะพระที่จะนำคำสอนของพระเจ้าไปบอกสอนไปอธิบายเนี่ยคุณต้องมีขันตินะขันติคุณต้องมีในการที่จะอดทนนะอันที่สองที่คุณจะต้องมีเนี่ยตัวเราเองต้องทำให้ดีด้วยนะซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสในเรื่องของการที่เป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคการสำรวมอินทรีย์การรักษาศีลนะ3อย่างนี้คือตัวเราเองปฏิบัติดีละนะแล้วก็อย่าไปพูดเรื่องอะไรที่มันลงกันไม่ได้นะเรื่องที่ลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้เนี่ยยกเอาไว้ก่อนนะพูดเรื่องที่มันลงกันได้เข้ากันได้ก่อนนะพูดเรื่องตรงนี้นะพูดเรื่องที่มันลงกันได้เข้ากันได้นะนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปทำงานกับเพื่อนร่วมงานของเรานะถ้าเราจะไปพูดที่มันเรื่องที่มันลงกันเฮ้ยเธอเห็นว่าไงเรื่องแบบนี้เราก็รู้แล้วว่าคนนี้ก็มีความเห็นต่างใช่ไหมเราจะไปพูดเรื่องนั้นนะเราพูดเรื่องที่มันลงกันได้รถติดเนาะข้าวของแพงเนาะฝนตกเนาะอากาศร้อนนะเราพูดลักษณะนี้ไปน ะ เรื่องที่มันจะต้องลงกันได้เข้ากันได้เราพูดตรงนี้ในการทำงานก่อนเราจะไปได้นะตัวเราเองก็จะไม่ต้องไปแตะเรื่องที่มันมีปัญหา ค่ะ นะทำไมถึงว่าอย่างนั้นนะก็มาดูกระบวนการในการทำงานในจิตของเรานิดหนึ่งนะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยนะจะเป็นที่แล่นเข้าไปสู่จิตอินทรีย์คืออะไรนะอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะเป็นช่องทางในการที่สิ่งภายนอกจะเข้าหาใจของเราอย่างเช่นว่าโทรทัศน์รูปที่มันอยู่ในโทรทัศน์เนี่ยที่มันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันจะเข้ามาสู่จิตเราจะไปรับรู้ได้เนี่ยมันต้องผ่านทางตาถูกไหมหรือว่าอาหารที่เขาทำมาอย่างดีอร่อยมากเลยเนี่ยจิตใจเราจะเข้าไปรับรู้ได้ว่ามันเค็มเปรี้ยวมันเผ็ดมันอร่อยมันไม่อร่อยยังไงมันต้องผ่านทางลิ้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ช่องทางที่มันจะเข้าไปสู่ใจของเราไปเข้ารับรู้ได้เนี่ยมีทั้งหมด6ช่องทางด้วยกันนะ6ช่องทางด้วยกัน ซึ่งไอช่องทางที่มันจะข่าวสารต่างๆจากทีวีบ้างวิทยุบ้างมันก็มาทางหูนี่แหละทางตานี่แหละนะมันมาทางพวกนี้เท่านั้นเองแล้วเข้ามาแล้วยังไงมันจะมารับรู้ที่ใจนะถ้าผมว่าใจของเราเนี่ยเป็นใจที่ไม่ได้รับการฝึกนะไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเวลามีสิ่งใดมากระทบพัวเนี่ยนะมันจะไหลไปตามความดีหรือความแย่ของสิ่งที่มากระทบนั้นอย่างเช่นว่าถ้าเรื่องราวที่เราได้ฟังเป็นเรื่องราวที่มันน่าลุ่มหลงเพลิดเพลินยินดีนะใจของเราเนี่ยจะมีความกำหนัดมัวเมาลุ่มหลงในสิ่งนั้นนะคือถ้าใจของเราเนี่ยมีความกำหนัดมัวเมาลุ่มหลงในสิ่งที่มากระทบแล้วเนี่ยใจของเราก็จะมีความเพลิดเพลินไปตามสิ่งที่มากระทบนั้น เจ้าค่ะก็คือคล้อยไปตามผัสสะนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องอันนี้คือขึ้นก็ขึ้นแล้วถ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่พอใจนะเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเราก็จะขยะแขยงเกลียดชังแล้วก็มีความพยาบาทเกิดขึ้นในสิ่งนั้นนะใจของเราเนี่ยจะเหมือนกับถูกชักใยชักโยงด้วยสิ่งที่มากระทบนั้นทันทีนะเป็น2ลักษณะเนา ะ ทีนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกทางแก้ให้นั่นก็คือว่าจิตเนี่ยจะเป็นที่เล่นไปสู่สตินะจิตจะเป็นที่เล่นไปสู่สติหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าจิตของเราเนี่ยไม่มีสติกำกับไว้มันก็จะหวั่นไหวไปตามภาษาที่มากระทบอันนี้แน่นอนนะ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรามีอวิชชามีตัณหาทำให้จิตของเราเนี่ยไปติดหนึบกับอารมณ์ที่มากระทบนั้นถ้าอารมณ์ที่มากระทบเป็นพอใจเราก็จะลุ่มหลงมัวเมาถ้าอารมณ์ที่มากระทบเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเราก็ขยักขยันเกลียดชังโกรธขึ้นมา โอ้โหจี๊ดขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ ทีนี้เราจึงต้องมีอันที่ประเด็นที่2นี้คือสตินั่นเองสติเนี่ยเป็นตัวที่จะคอยกำกับให้จิตของเราเนี่ยมันนิ่งนะมันมีที่ตั้งที่ระลึกถึงสติแปลว่าความระลึกได้นะให้จิตของเรามีที่ตั้งที่ระลึกถึงเวลามีอะไรมากระทบปั้วอย่างน้อยมันยังมีที่ตั้งที่ระลึกถึงนะคือมันไม่ได้หวั่นไหวสั่นสะท้านสะเทือนไปตามสิ่งที่มากระทบนะอันนี้คือการทำงานของจิตเพราะฉะนั้นที่เรามาพูดถึงว่าอ้าวงั้นคุณคุยเรื่องที่มันลงกันได้เข้ากันได้สิอย่าไปคุยเรื่องที่มันลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้อันนี้ก็หมายความว่าผัสสะที่มากระทบเนี่ยอย่าให้มันเป็นผัสสะที่เรามันจะหวั่นไหวมากเกินไปเข้าใจนะเราก็เปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นหรือว่าไปทําอย่างอื่นไปสนใจเรื่องอื่นอะไรที่มันลงกันได้เข้ากันได้เราไปคุยกันตรงนั้นเราไปทํางานกันตรงนั้นน ะ เราก็ลดผัสสะที่ไม่น่าพอใจลงในกรณีนี้นะ เจ้าค่ะสิ่งที่พระอาจารย์บอกว่าลงกันได้เข้ากันได้นี่ถ้าเผื่อแปลเป็นภาษาอย่างชาวบ้านเรานะเจ้าค่ะก็หมายถึงเรื่องที่ไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรกันเลยเป็นเรื่องที่ในสังคมเนี่ยเป็นเรื่องทั่วๆไปที่ว่ามีความเห็นเหมือนการคล้องจองกันว่างั้นเถอะถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ คล้องจองกันนี้เรายังไม่ได้พูดนะว่าไอ้ที่คล้องจองกันเนี่ยมันดีหรือไม่ดีก่อนนะยกไว้ก่อนเลยนะ ได้เจ้าค่ะ มันอาจจะคล้องจองกันเรื่องกันไม่ดีก็ได้เช่นว่าโกงเขาว่าโกงดีเราว่าโกงก็ดีล่ะก ็ แต่เราพูดไปเนี่ยเพื่อให้มันลงกันได้ก่อนนะอันนี้เรายกไว้ก่อนเรายังไม่ได้แตะถึงประเด็นที่ว่าเรื่องนั้นดีหรือไม่ดีซึ่งจะมาคุยกันในพรุ่งนี้เป็นเรื่องของประเด็นของภายนอกนะ ได้เจ้าค่ะ เรากำลังพูดถึงประเด็นภายในว่าการทำงานของจิตเรามันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไอการที่เราจะลดผัสสะที่มากระทบให้มันน้อยลงนะไปอยู่ในเรียกว่ามีผัสสะที่พอจะควบคุมได้อย่างเช่นว่าคุณมาวัดทำไมเอาคุณมาวัดมานั่งสมาธิทำไมต้องเป็นที่วัดมันสงบดีสงบแล้วเป็นไงก็คือลดผัสสะที่มันไม่น่าพอใจลง เจ้าค่ะ นะตรงนี้คือประเด็นที่หนึ่งคือลดผัสสะหรือ2คือคุณต้องเพิ่มสติของคุณนะถ้ามันอยู่ในที่ที่มันลดผัสสะไม่ได้อะคุณเป็นหนึ่งในแกนนำหรือว่าคุณเป็นตัวตั้งตัวตี ค ุณต้องเผชิญกับผัสสะแล้วทำไงดีตรงนี้จิตต้องเข้มแข็งในการที่จะต้องมีสตินะตัวเองต้องมีสติมาจากไหนคุณใจคิดว่าสติมาจากไหน ก็อยู่ที่จิตใจเราเจ้าค่ะ ถูกต้องนะจิตเป็นที่ลั่นไปสู่สตินะเราจะฝึกสติให้เกิดขึ้นที่จิตได้ไงจิตเนี่ยต้องมีสติรักษานะนะเพราะว่าถ้าไม่มีสติรักษาเราจะไปตามผัสสะถูกไหมแล้วถ้าผัสสะมันธรรมดาเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกตื่นเช้ามาไปกินข้าวนั่งรถเมล์รถติดนิดหน่อยป่วยนั่นนี่ก็ธรรมดาแต่ถ้าผัสสะนี้เป็นผัสสะที่แรงนะเป็นมีความยึดถือในสิ่งนั้นมากนะเป็นภาษาที่แรงเนี่ยจิตเราต้องมีกำลังทีเดียวนะก็คือเรื่องของสติพระพุทธเจ้าจึงบอกให้สาวกในรุ่นแรกๆเนี่ยที่แน่นอนอ่ะท่านเหล่านั้นนะเป็นพระอรหันต์เนา ะ ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะตัวเอง ตัวเองจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลมีการสำรวมอินทรีย์มีการรู้ประมาณในการบริโภคในพวกนี้เป็นคุณลักษณะของการที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ เจ้าค่ะ นะตัวคุณเองต้องทำดีนะอย่างคุณสิริการหรือว่าเพื่อนฝูงในตัวเราเองเนี่ยถ้าเราจะไปแนะนำใครเอ้ยตัวคุณต้องมีคุณธรรมก่อนนะตัวเราเองต้องมีคุณธรรมเช่นศีลเราต้องมีศีลที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิเช่นการสำรวมอินทรีย์การรู้ประมาณในการบริโภคการมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะในทุกอริยบทการทรงสุตตะสังสมสุตตะพวกนี้จะเป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิที่เรามีเนี่ยจะเป็นตัวที่รักษาจิตนะให้เรามีสติมีสติแล้วเวลาอะไรมากระทบมันก็ไม่หวั่นไหวไม่เป๋ไป เจ้าค่ะ อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจนะก็คือว่าคำพูดคำเดียวกันนะว่าหรือเรื่องราวเรื่องเดียวกันเนี่ยเอ๊ะทำไม3คนฟังเนี่ยมัน3ความรู้สึกนะคนหนึ่งฟังก็ฟังเรื่องเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นมีภาษาเหมือนกันคนแรกโอ้ยมันจี๊ดจ๊าดไปหมดแบบไม่ไหวไม่พอใจทนอยู่ไม่ได้ต้องด่าต้องว่าต้องทุบนะคนที่2เฉยนะเป็นประเภทแบบเฉยไม่รู้เรื่องอะไรฉันก็อยู่ตรงกลางฉันอย่างเงี้ยนะเป็นแบบพวกไทยเฉยน ะ อีกพวกหนึ่งโหดีใจมากแหมข่าวนี้ออกมาภาษาแบบนี้ออกมาฉันชอบแล้วฉันดีใจภาษาเดียวกันนะคุณใจนะภาษาเดียวกันนะ3คนเอ๊ะ3แบบนะ3กลุ่มก็มีเค้าเรียกว่าตอบการตอบสนองคนละแบบนะคนไทยมี60ล้านคนหรือ70ล้านคนก็ไม่รู้นะก็ตอบสนองคนละอย่างคนละอย่างแต่อาจจะพอแบ่งกลุ่มได้เป็น3กลุ่ม4กลุ่มอะไรก็แล้วแต่เอ๊ะทำไมเรื่องเดียวกันน่ะคนที่ได้ฟังข่าวเรื่องเดียวกันกลับมีความรู้สึกต่างๆกัน เจ้าค่ะ แสดงว่าไอ้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเรื่องตัวนั้นนะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเรื่องตัวนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าปัญหาอยู่ที่ตัวเรื่องตัวนั้นเนี่ยใครทุกคนน่ะฟังเรื่องนั้นเขาก็จะต้องมีปัญหาหมดแต่กลับบางคนเท่านั้นกลับมีปัญหาแสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรื่องนั้นปัญหาอยู่ที่ตัวเราปัญหาอยู่ที่ตัวเราในการที่เรามีความเข้าใจแบบหนึ่งทำให้เราเป็นแบบนั้นนะประเด็นที่2ตัวนี้ที่อาตมาต้องการจะพูดก็คือเรามาทำความเข้าใจตรงนั้นกันดีกว่านะว่าที่คุณมีความหวั่นไหวนะจะเป็นหวั่นไหวเนี่ยหมายถึงจะรักก็ตามจะชอบก็ตามจะเฉยก็ตามเฉยนี่ก็เรียกว่าหวั่นไหวเหมือนกันนะทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าไอ้ความเฉยเนี่ยเป็นลักษณะของโมหะที่ว่าอะไรนะคือถ้าเราไม่เห็นเหตุเกิดไม่เห็นความดับไม่เห็นลักษณะไม่เห็นวิธีแก้ของมันนะแล้วคุณเฉยแบบนี้แสดงว่าบื ้อ น ะ ก็เรียกว่าเซอร์บื้อเซอร์นะก็เป็นลักษณะของโมหะอ ี กพวกหนึ่งเป็นลักษณะที่ลุ่มหลงยินดีพอใจกำหนัดมัวเมาพัวพันนั่นเป็นลักษณะของราคะโลภะนะอีกพวกหนึ่งก็โกรธไม่พอใจเวียงนะจี๊ดนี่ลักษณะของราคะนะซึ่งมันเกิดในจิตของเราเป็นผลมาจากผัสสะนั่นเองเอ้ามันมาโดนตอนไหนนะผัสสะมันมีอยู่ตลอดเวลาเอ้าทำไมมันเกิดในลักษณะไม่เหมือนกันนะก็เพราะว่าตอนที่เรามีความรักในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคุณเดินใจเราพอใจคอนเซปต์แบบนี้เราพอใจอุดมการณ์นี้เราจะพอใจตัวบุคคลคนนี้ตอนนั้นเนี่ยการที่เราพอใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งลงไปแล้วเนี่ยนะคุณถูกลูกศรแทงลูกศรนั้นคืออะไรลูกศรนั้นคือตัณหาถูกแทงแล้วดอกหนึ่งนะแล้วพิษของตัณหาคืออวิชชาแต่พิษเนี่ยมันยังไม่แล่นเข้าหัวใจหรอกมันซึมออกมาอยู่จากหัวลูกศรที่เราถูกแทงแต่มันจะแล่นเข้าหัวใจเนี่ยตอนที่ว่าความจริงมันปรากฏออกมาเจ้าตัวอวิชชาเนี่ยมันเริ่มเผยตัวออกมาอวิชชาเริ่มเผยตัวออกมาตอนไหนตอนที่วิชามันเกิดขึ้นตอนไหนก็เรียกว่าวิชาเกิดขึ้นคือตอนที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราเห็นจากที่เราคิดนะเราคิดว่าสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้อ้าวแต่มันกลับกลายเป็นอย่างอื่นอวิชาเห็นทันทีคุณจะเห็นทันทีนะคุณจะเห็นความที่มันเป็นไปอย่างอื่นนั่นแหละคืออวิชาโผล่ตัวมาแล้วคุณจะจี๊ดทันทีคุณจะหวั่นไหวไปทันทีนะนี่คืออาการที่เกิดขึ้นในจิตของเรานะจะเป็นอย่างนี ้ถูกค่ะ เราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าเราถูกแทงอยู่ตรงไหนนะมันจะเจ็บตรงที่แทงถูกแทงเพราะฉะนั้นถ้าเขาพูดภาษาเรื่องอื่นพูดเรื่องอื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่เจ็บไม่จี๊ดมันไม่มีปัญหาเลยแต่พอพูดเรื่องนี้เท่านั้นน่ะแหมมันทนไม่ไหว แสดงว่าที่ใจดํานะเจ้าค ่ ะ แสดงว่าคุณถูกแทงอยู่ตรงนั้นคุณถูกแทงด้วยเรื่องที่อยู่ตรงนั้นทําให้แผลมันตรงนั้นแล้วเวลาเจ็บเนี่ยมันเจ็บที่ใจนะ เจ้าค่ะ มันเจ็บจี้เข้าไปถึงใจเพราะว่าพิษมันต้องแล่นเข้าสู่หัวใจอย่างเดียวทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุดมการณ์ตัวบุคคลวิธีการนะหรือว่าช่วงเวลานั้นมันจะคุณปักใจลงไปในสิ่งใดเนี่ยตรงนั้นคุณจะถูกตัณหาแทงทันทีวิธีแก้พุทธเจ้าก็ให้ไว้แล้วนะคือต้องถอนลูกศรออกนะเราจะถอนลูกศรออกได้อย่างไรคุณต้องรู้ก่อนยังไงว่าไอ้ลูกศรเนี่ยมันแทงอยู่ตรงไหนเหมือนกับเราถูกยิงอย่างเงี้ยยิงแล้วก็กระสุนฝังอยู่ในตัวของกายของเราใช่ไหมหมอเขาโหเห็นคนไข้เลือดโชคมาเลยอย่างเงี้ยนะอาการของเราโหน่วมมาเลยพูดเรื่องนี้ปุ๊บจี๊ดไฟลุกบึ้มขึ้นมานี่น่วมละมาหาพระพระต้องทำไงคือเหมือนหาหมออย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าก็ต้องตรวจก่อนนะตรวจก่อนว่าไอ้หัวลูกศรเนี่ยลูกกระสุนเนี่ยลูกศรเนี่ยมันอยู่ตรงไหน ค ่ะวิธีการตรวจก็คือต้องใช้เครื่องเอ็กซเรย์นะเครื่องเอ็กซเรย์ในการตรวจผู้ชาติเปรียบเหมือนกับเจ้าสตินั่นเองนะสติเป็นเครื่องตรวจหาหัวลูกศรนะว่าที่เราถูกแทงมันจี๊ดมันเจ็บมันตรงไหนนะคุณเจ็บที่ใจอยู่ใช่นะแต่ที่ถูกแทงแผลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะเราสติเราก็ไปตามตรวจเราก็จะรู้ว่าพอมันถูกแทงตรงนั้นเราต้องตรงนั้นเราต้องมีสติมั่นมากๆเลยนะ เจ้าค่ะ มีสติเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมีเขาเรียกว่าปัญญามีดคมๆเนี่ยปาดออกแล้วก็แหวะแผลออกหยิบเอาหัวลูกศรออกมาแล้วก็ต้องเอายาสมานแผลใส่เข้าไปแล้วก็ปิดแผลไว้ okay. ต้องระวังให้ดีอุปมาประมาณนี้พุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับการที่เราใช้ปัญญานะคือเป็นมีดคมๆเนี่ยปาดออกแล้วลองพิจารณาดูอย่างที่ว่าเรื่องราวถ้าปัญหามันอยู่ที่ตัวเรื่องราวนั่นน่ะทุกคนจะต้องมีปัญหาเหมือนกันหมดแต่ว่ามันไม่ใช่แสดงว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวเรา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ที่ตัวเราทำไงเราแก้ซะนะความยึดถือที่ไหนเราเอาออกนะความที่สิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างอื่นไม่ได้เราก็จะทุกข์เปล่า ๆเจ้าค่ะ อันนี้คืออาตมาต้องการพูดถึงในภายในนะในภายในตัวเราว่าเราจะแก้ยังไงประเด็นที่3ที่ต้องการพูดในที่นี้ก็คือเรื่องของความเมตตานะเราจะต้องมีความเมตตามาก่อนเราตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยก่อนที่พอคุณรู้สึกตัวนะว่าเรารู้สึกตัวขึ้นละก่อนที่จะลุกออกจากเตียงให้คุณนั่งก่อนแล้วก็เจริญจิตนะก็เรียกทำจิตให้มีเมตตาแล้วก็ okay. แผ่ไปยังทิศทั้ง4นะทิศทั้ง6เลยด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายด้านบนด้านล่างนะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความสุขนะเราแผ่เมตตาจิตไปอย่างนี้นะให้เขาไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไม่ผูกเวรกันนะเราแผ่เมตตาจิตไปอย่างนี้จิตเรามีเมตตาแล้วนะเรามีความสุขณวินาทีนั้นนะจิตที่มีความสุขเนี่ยจะเป็นที่รักของมนุษย์จะเป็นที่รักของอมนุษย์ด้วย เพ ราะฉะนั้นเพื่อนร่วมงานในที่เดียวกันเนี่ยคนนี้ทําให้เราจี๊ดให้เราเจ็บใจแต่ว่าเราต้องทํางานกับเขานะเอางี้แล้วกันเรื่องการมงการเมืองอะไรยกไว้ก่อนขอให้งานเสร็จแล้วคุณแผ่เมตตาให้คนนี้เลยนะด้วยจิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตานะแผ่ให้เขาแผ่ตั้งแต่ตอนที่คุณตื่นนอนนั่นแหละนะเพราะว่าเรื่องเมตตานี่ให้ทํามาแล้วแต่ก่อนทํามาให้มากทําให้เจริญนะก่อนที่เหตุการณ์มันจะเกิดเพราะนั้นเราต้องมีจิตที่เป็นไปด้วยเมตตาก่อนที่ปัญหามันจะเกิดแล้วนะตั้งแต่ก่อนละทีนี้ถ้าเราทําจิตด้วยเมตตาได้อ่ะอันนี้คือคุณเริ่มเวลามีอะไรมากระทบก็จะไม่หวั่นไหวมากนะเขาก็จะไม่ได้พูดเรื่องที่ทําให้เรามาเคืองใจละเพราะว่าเราจะเป็นที่รักของมนุษย์ด้วยกันด้วยความที่เมตตาที่เรามี เจ้าค่ะ ประการที่4นะก็คือเรื่องของชีวิตของมนุษย์ของเรานะคุณสนใจถ้าเราพิจารณานะนี่จะเป็นอยู่ในหมวดของปัญญาด้วยถ้าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยชีวิตมนุษย์เรามี1รอบเนี่ย1รอบคือ12ปีถูกไหม ถูกค่ะ อย่างคนที่มีอายุ5รอบนะก็คือ12ปีเนี่ย5ครั้งนะเขาก็ให้คุณหยุดทำงานละนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราตีซะว่ามี10รอบอ่ะ120ปีนะสมมติคนที่120นี่ก็หายากมากนะ ถูกค่ะ เอาสัก10รอบสมมตินะ2รอบแรกกับ2รอบหลังเนี่ยคุณไม่ต้องนับเลยเพราะว่ามันจะไปใช้งานได้ยากมากนะ2รอบหลังนี่ก็คือคนแก่งอมเต็มที่ละนะ2รอบแรกนี่ก็ใช้เป็นการศึกษาใช้เป็นเรื่องที่คุณต้องหาความรู้จะเอาไปทำการอะไรไม่ค่อยได้เรื่องละ คือยังเด็กอยู่นะ ใช ่ ใช่เพราะฉะนั้นจาก10รอบก็จะเหลือแค่6รอบนะเหลือแค่6รอบเรานอนไปทั้ง2รอบนะ ในชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะนอนตั้ง1ใน3นอนตั้งบางทีบางคนเกือบครึ่งอ่ะนะ เจ้าค่ะ หรือ2ใน5ด้วยซ้ำเพราะนั้นเหลือเต็มๆแค่4รอบนะเรามี4รอบนะคือ12ปีเนี่ย4ครั้งในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งคนจะสร้างธุรกิจขึ้นมาได้มันก็ต้องเกือบรอบหนึ่ง10ปีกว่าที่จะทำอะไรสำเร็จบางคนใช้เวลาเป็น 10-20 ปี30ปีในการที่จะสร้างธุรกิจอะไรต่างๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาของมนุษย์เราเนี่ยมันน้อยมากดูอย่างประชาธิปไตยในประเทศไทยนะ80ปีแล้วนะนะ80ปีนี่ต้อง6รอบกว่าเกือบ7รอบแล้ว เจ้าค่ะ โอ้โห7รอบแล้วเรามีอายุแค่4รอบนะจากคราวที่แล้ว14ตุลา2516 40ปีแล้วนะ40ปีนี่ก็3รอบกว่าๆนะซึ่งมันไม่ได้มากเลยนะถ้าเราเหลือแค่4รอบอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าคุณเสียเวลาไปในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องอะไรที่มันไม่ใช่จะเป็นเรื่องที่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเราจะเสียเวลามากมีโพธิสัตว์ชาติหนึ่งเคยเล่าให้ฟังตอนนั้นเกิดเป็นเตมีใบตอนที่ตัวเองเป็นเด็กๆเนี่ยก็ระลึกชาติได้ว่าโอ้โหชาติก่อนนี่ฉันก่อนที่เป็นตอนที่เป็นมนุษย์นะเกิดเป็นราชาเป็นราชาอยู่20ปีเป็นราชาอยู่20ปีในช่วงที่เป็นราชาเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ของพระราชานะสมัยก่อนก็คือต้องตัดสินคดีความสั่งลงโทษคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆตามเรื่องตามราวนะงานเงินอย่างอื่นก็มีงานฉลองงานเลี้ยงจัดสร้างพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอะไรก็ว่าไปไอ้ตอนที่ลงโทษคนก็มีแต่ช่วงที่เป็นอยู่20ปีเนี่ยปรากฏว่าตอนตายนะก็เนื่องจากอาจจะทำอกุศลในการที่สั่งลงโทษคนอะไรต่างๆนะก็เลยไปเกิดในนรกตั้ง 80,000 ปีอ่ะ เจ้าค่ะ ตัวเองมาคิดได้ว่าตายแล้วฉันเป็นกษัตริย์20ปีด้วยเหตุของความเป็นกษัตริย์20ปีตัดสินคนลงโทษทำให้ต้องไปเกิดในนรก 80,000 ปีมันไม่คุ้มกันเลยไม่คุ้มกันเลย จึงไม่คุ้มเลยนะ ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มมากๆเลยนะจึงไปไหนให้เตมีใบเนี่ยตัดสินใจว่าฉันจะไม่ครองราชนะจะหลีกออกโดยการที่ทำตัวเองให้เป็นแบบเป็นใบพูดไม่ได้อะไรต่าง ๆ เป็นนี่คือเป็นนิทานชาดกที่เขามากัน แ ต่เป็นเรื่องที่ท่านมาต้องการเตือนสติว่าชีวิตเราไม่ได้มากแล้วถ้าเราทำสิ่งที่เป็นอกุศลคุณไปนรกนี่มันนานมากแต่มันไม่คุ้มกันในช่วงเวลาแค่ไม่กี่รอบที่คุณมีอยู่แล้วในช่วงเวลาที่น้อยๆเนี่ยในทางตรงกันข้ามนะถ้าคุณทำดีคุณทำดีนิดหน่อยตรงนั้นตรงนี้คุณได้ไปอยู่สวรรค์นานมากเลยนะนานมากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ถ้าซวยก็ซวยไปเลยล่ะถ้าโชคดีก็โชคดีสุดๆไปเลยน ะ เหมือนกับถ้าคนเล่นการพนันถ้าแพ้นี่ก็โอ้โหทั้งลูกทั้งเมียที่ดินทรัพย์สินหายหมดจบในครั้งเดียวแต่ถ้าโชคดีเนี่ยโอ้โหทรัพย์สินทุกอย่างก็ได้มาหมดในครั้งเดียวตรงนี้เป็นโอกาสที่เราอยู่ในมนุษย์ในการที่เราจะสร้างความดีอย่าให้โอกาสนี้มันผ่านไปมันสั้นมากไม่ได้ยาวเลยนะแล้วเวลาการพัฒนาอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีมันใช้เวลานานกว่าชีวิตมนุษย์ของเราด้วยซ้ำกว่าที่ระบบอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งธุรกิจใดสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเข้มแข็งมาดีได้มันก็เป็นร้อยๆปีบางทีเกินกว่านั้นซึ่งมันเกินชีวิตของมนุษย์ของเราแต่เราทำสิ่งที่เราทำได้นะให้มีเมตตากันนะให้พูดเรื่องที่มันลงกันได้แต่จริงต้องการจะสรุปประเด็นในที่นี้ก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องว่าปัญหาที่ว่าเรามีความคิดเห็นแตกต่างกันในทางการเมืองเนี่ยเราจะทำไงจิตใจของเราให้มันดีได้หนึ่งเรามาพูดถึงเรื่องในภายในก่อนในวันนี ้ นะอันดับแรกคืออะไรที่ลงกันได้เข้ากันได้พูดเรื่องนั้นอะไรที่ยังลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้อย่าไปพูดนะสองเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจิตของเรานะว่าเรื่องของผัสสะเราจะลดผัสสะที่ไม่ดีได้อย่างไรเราจะเพิ่มสติของเราแต่ถ้าเราลดผัสสะไม่ได้คุณต้องเพิ่มสติของคุณนะประเด็นที่สามเรามาพูดถึงเรื่องของปัญญานะเราต้องมีการพิจารณาว่าไอ้เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอกถ้าไม่งั้นทุกคนจะต้องมีปัญหาหมดแต่ปัญหามันอยู่ในตัวเราแล้วเราจะแก้ยังไงต้องแก้ที่ตัณหานะ3ข้อที่4มาพูดถึงเรื่องของเมตตานะว่าเราต้องมีเมตตาก่อนนะเวลามีอะไรมากระทบปุ๊บนะมันก็จะยังจิตให้ไม่หวั่นไหวได้นะเรามีเมตตากับเพื่อนร่วมงานคนนั้นนะทําให้งานของเราเดินไปได้และ5ชีวิตของมนุษย์นี่สั้นมากนะไม่ได้ยาวนานเราต้องอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทใช้ชีวิตอย่างดีเราจะเป็นผู้ที่โชคดีมากๆทีเดียว จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมาราปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันนี้หมดลงแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะสรุปละว่าวิธีการแก้วันนี้คือแก้ภายในก่อนอันนี้ก็เป็นจากคำถามของคุณสิริการที่ได้เขียนถามมาว่าตอนนี้เพื่อนๆในที่ทำงานนี่เกิดความเห็นขัดแย้งกันในทางการเมืองอย่างที่เราทราบกันดีอยู่เนี่ยค่ะจะแก้อย่างไรบ้างใช่ไหมเจ้าคะอย ่ างนั้นพรุ่งนี้เช้าก็เรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านได้ตามมารับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะชี้ทางว่าเมื่อแก้ในใจฟังวันนี้แล้วพรุ่งนี้มาจะแก้ภายนอกอย่างไรบ้างนะเจ้าคะ เดี๋ยวบ้าน เจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างนั้นเรามากราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโสเพียงแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าเหมือนเคยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวบ่อน สาธุเจ้าค่ะ